NPO Radio 1. In Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Premier Rutte legde namens het kabinet een krans bij het Indisch monument, waarna een minuut stilte werd gehouden. Ook waren er toespraken van onder andere acteur Bo Snijder, de zoon van de dit jaar overleden acteur Erik Snijder, die in zijn jeugd in Japanse interneringskampen verbleef. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel, zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. Het kabinet wil vasthouden aan 2030 als termijn waarop de stikstofuitstoot met de helft verlaagd moet zijn. Volgens natuur- en milieuorganisaties valt dat op te maken uit de gesprekken die ze vandaag hebben gevoerd onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Bij het overleg waren onder meer Milieudefensie en Landschappen NL aanwezig. Wat die organisaties betreft is er geen ruimte voor uitstel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Maandagavond, 10:01. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, dan bent u gewend altijd het Sportforum te horen, waarin we praten over de afgelopen sportweek. Maar vanavond doen we het een beetje anders, want het kan u niet ontgaan zijn. Er zijn Europese kampioenschappen bezig. En de dag van vandaag op de EK's vatten we samen tot het nieuws van 10:00. En daarna beginnen we natuurlijk met het Sportforum. Met zometeen de gast Feyenoord en Oranje-watcher Martijn Krabbedam van VI, oud-trainer en voetbalanalist Gert-Jan Verbeek en NOS-voetbalcommentator Frank Snoeks. En dan kwam er ook nog het nieuws van het stoppen van Tom Dumoulin. Maar voordat we daarover gaan praten, eerst de beloofde Europese kampioenschappen atletiek. Andy Houtkamp houdt dat voor ons in de gaten. De grote vraag is, halen Jessica Schilder en Jorin de Klinke een medaille bij het kogelstoten? Nou, dat zou maar zo kunnen en heel goed kunnen. Want Jorinde van Klinken staat op de derde plaats met 18,94 meter. En Jessica Schilder, 20,24 meter. Zover heeft dit seizoen nog geen Europese die kogel weten te stoten. En dus, en ook natuurlijk een nieuw Nederlands record, daar grossiert ze in. En ik zie nu een shot van Damkat, haar trainer, die al heel blij is. Want er is nog één stoot te gaan. En alle dames mogen nog één stoot. Schilder 1, Dongmo uit Portugal 2. Die heeft 19,82 meter gestoten, een nationaal record. En Jorinde van Klinken op de derde plaats. Dus allemaal nog één stoot. En over nou, een minuut of vijf weten we hoe de medailles zijn voor Nederland. Maar uniek is het nu al. Goed, komen we zo bij je terug. Het WK volgende maand in Australië. Dat moest het spetterende afscheid worden van Tom Dumoulin. Nog één keer vlammen op de tijdrit, zijn specialiteit. Nog één keer alles geven op de fiets. Maar dat gaat niet gebeuren. Dumoulin, hij is 31 jaar, stopt per direct. De tank is leeg, het lukt niet meer, zo zegt hij zelf. Oud-renner en huidig wielenanalist Stef Clement, die hebben we aan de lijn. Dag Stef, goedenavond. Het WK is al over een maand. Toch stopt hij, snap jij het? Eigenlijk wel. Hij wilde eigenlijk alleen nog naar het WK als hij daar een topprestatie kon gaan leveren. En hij was ervan overtuigd dat hij dat met steun van zijn ploeg en de toezegging van de bondscoach kon gaan doen. Hij had natuurlijk vorig jaar in zo'nzelfde situatie een zilveren medaille weten te behalen in Tokio op de Olympische Spelen. En hij was vol vertrouwen tot nu. En dan heeft hij gezegd, ja, als het toch niet kan, dan ga ik ook niet. Nee, oké. Het vertrouwen is er toch wel van de bondscoach. Ja, dat gaan we zo meteen horen. Mogen wij aannemen. Dus hij is al eens eerder gestopt. Dan komt hij toch weer terug. Dan kondigt zijn afscheid aan. Nu stopt hij dus nu al voor het WK. Denk je dat het een oplichting voor hem is? Ik denk dat hij inderdaad met trots gaat terugkijken en dat hij wel overwogen dit besluit heeft genomen. Van ja, dat WK, dat kan ik nou wel willen, maar het zit er gewoon niet meer in, omdat ik het niet meer kan opbrengen. Hij heeft natuurlijk ook al aangegeven in juni, hè, begin juni gaf hij aan van ja, dit worden mijn laatste maanden als profwielrenner, want ik heb last van allerlei lichamelijke kwaaltjes en ik heb ook steeds meer last van eigenlijk het feit dat ik het zelf niet meer kan opbrengen. Ik heb geproefd van het andere leven ook. En ik heb mijn keuze gemaakt. En ja, als dat dan nu niet betert en als die merkt van ja, het zit er gewoon niet in om top te kunnen presteren, dan denk ik wel dat het een opluchting is als je dan naar de buitenwereld zegt van ja jongens, ik ga het ook niet meer doen. Dit was het. Ja, en wie zijn wij dan om dat tegen te spreken? Want hij kent zijn lijf natuurlijk als geen ander, Tom Dubelin. Dan die man die dat vertrouwen dus gaf, Koos Moerenhout, bondscoach. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat WK met jou als coach, dat had zijn afscheid moeten worden. Dat is toch ook wel echt wat jij in gedachten had, toch? Ja, absoluut. Het is vorig jaar natuurlijk nog een fantastische Olympische Spelen met Tom meegemaakt. En het is een absolute specialist. Zeker op dat tijdrit gebeuren natuurlijk. En dan hoop je dat dit jaar weer kan gebeuren in Australië. Maar goed, dat gaat dus niet zo zijn. Dan word jij gebeld, dan zie jij op het display van je telefoon de naam Tom Dumoulin. Wat schoot er door je hoofd? Ik had er wel een klein beetje gevoel bij. En dit was ook een van de scenario's wat kon gebeuren natuurlijk. Het was erop duidelijk hoe dat de vork in de steel zat. En ga je dan nog een poging wagen om hem om te praten tijdens zo'n telefoongesprek? Of is dat niet in je opgekomen? Nee, absoluut niet. Kijk, topsport is keihard. De lat voor de topsporters ligt gewoon enorm hoog. Daar moet je heel veel voor doen, nog meer voor laten. Als je dat ook betrekt op een tijdrit, dat is presteren een uur lang op de toppen van je kunnen. Als dan het heilige vuur daarvoor ontbreekt, dan dat is uiteindelijk de basis van alles. Dan ga je ook geen goede tijdrit rijden. En dat, kijk, ik denk vorig jaar in Tokio, dat het heilige vuur er absoluut nog was. Dat hij misschien fysiek niet op zijn allerbeste, hoogste niveau was. Maar dan zie je dat als je dat heilige vuur hebt en die intrinsieke motivatie nog zo hoog is, dat je ook misschien zelfs met iets minder lichamelijk fit te zijn, nog steeds een boven jezelf kunt uitstijgen of een topprestatie kunt leveren. En, maar goed, nogmaals, als dat heilige vuur er dan niet is, dan houdt het op. En dan is dit denk ik een hele eerlijke beslissing naar hemzelf toe. En ook naar ons toe. Dus dat valt alleen maar te waarderen. Maar Koos, wat mij opvalt is dat je zegt dat het een scenario was waar je al rekening mee had gekregen. Wanneer krijg je dan de eerste signalen dat het wel eens deze kant op zou kunnen gaan? Inderdaad, wat je zegt. Het was gewoon een scenario wat kon gaan gebeuren. Maar hoe wist je dat het zou kunnen gebeuren? Want hij leek vrij overtuigd dat hij daar zijn afscheid wilde nemen op het WK. Een afscheid wilde vieren. Zeker, absoluut. Maar je hebt ook het feit, vorig jaar was het natuurlijk een flinke strijd om toch weer aan die Olympische Spelen te geraken. Daarna komen er nog van allerlei tegenslagen en dat houdt op een gegeven moment ook een keer op. En als je dan in de loop, in de aanloop naar zo'n piekmoment, geen positieve bevestiging krijgt dat je in stijgende lijn zit. Of dat je het met plezier en focus kunt opbrengen, dan houdt dat op. En dan dus weet je ook wel dat dit een van de scenario's is die kan gaan gebeuren. En op een gegeven moment toen ik ook wel las dat die het criterium in Etten-Leur niet ging rijden, had ik wel een iets van een vermoeden. Ja, daar voelde je het lang komen. Ja. We praten zo verder over Tom Dumoulin, die besluit te stoppen. Maar we gaan snel naar Andy Houtkamp. Het komt allemaal samen bij het kogelstoten. Medailles onze kant op. Oh, man. Wat een geweldige avond voor het kogelstoten in Nederland met de vrouwen. Want er is er nog maar eentje die moet stoten. En dat is de Europees kampioene Jessica Schilder. Want dat is nu al zeker. 20 meter 24 heeft zij gestoten in haar tweede beurt. Voor de rest alles boven de 19 meter. En ze is al zeker van de Europese titel. En het brons is ook voor een Nederlandse, Jorinde van Klinken. En Dongbo heeft het zilver gehaald, de Portugezen. Maar van Klinken, eerst met de discus ging ze naar de finale. Die is morgen. En nu weer voorbij de 19 meter voor de dame uit Volendam van 23 jaar. Geweldig gedaan. Zij heeft al brons gehaald op het WK. En zowel indoor als outdoor. Maar dit is het grote moment voor haar en Jorinde van Klinken. Nog nooit haalde een vrouw een medaille op dit onderdeel. Nu goud en brons Schilder en Van Klinken. Dat zijn de namen. Zij zijn de helden vandaag voor het Nederlands team. Natuurlijk ook Brinkman, de marathonloopster. Maar op dit moment Schilder 1, Van Klinken 3 bij het kogelstoten. Goed, goed nieuws. Dankjewel. Nog even doorpraten met Koos Moerenhout, onze bondscoach bij het wielrennen. Koos, nog even over dat telefoongesprek met Dumoulin. We hadden het net over, ik vroeg het aan Stefan, of er een soort van opluchting, of hij verwachtte dat er een soort opluchting nu rond Tom Dumoulin, dat hij opgelucht zou zijn, laat ik het zo verwoorden. Proefde je dat ook een beetje in het telefoongesprek? Enerzijds wel, anderzijds ook niet. Want het is natuurlijk ook voor hem, het is nogal wat. Je sluit een geweldig intense periode af met een aantal dieptepunten. Maar ook heel erg veel mooie momenten. En dat dat lastig is, naast een opluchting, dat is, lijkt me ook logisch. Ja, maar hoe gaat zo'n gesprek dan? Heb je het dan ook nog over je carrière? Of is dat een heel kort en zakelijk gesprek van het wordt hem gewoon niet klaar? Nee. Dat is best een uitvoerig gesprek. Dus dat, dan heb je het over van alles. Zoals? Nou ja, inderdaad, wat voor mij voorop staat, een geweldige carrière. Je ziet dat je als Nederlandse renner etappes wint in alle grote rondes. De Giro d'Italia wint. In de Tour tweede wordt. Wereldkampioen tijdrijden. 2 keer een Olympische medaille behaald. Dat is dan een greep uit zijn resultaten. Ja, dan besef je wel dat een absolute topsportcarrière is. Ja. Stef, nog even kort terug naar jou. Bij zijn terugkeer pakte hij dus zilver. Dat was vorig jaar. Hoe zou jij zijn laatste maanden omschrijven? Goh. Ja, het is eigenlijk op die zilveren medaille na van vorig jaar is het natuurlijk eigenlijk al sinds 2019 is het niet meer de Tom Dumoulin die we de 3-4 jaar daarvoor hebben leren kennen. Dus ik kan niet in zijn hoofd kijken over de afgelopen maanden. Ik denk dat hij de afgelopen maanden vooral heeft gebruikt om vrede te maken met zijn eigen besluit. En van wat ik van hem meekrijg, en ik had heel even contact met hem vandaag via WhatsApp, is dat hij dat punt bereikt heeft. En hij deelde een hele mooie foto met mij, die ik ook met onze redactie mocht delen. Van hemzelf, met zijn 3 belangrijkste medailles. Zijn Giro-trofee en zijn wereldkampioenstrui. En hij zei dat hij er trots op was. Dus ik hoop dat de laatste maanden van zijn carrière vooral in het teken hebben gestaan van vrede maken met zijn besluit om, ja, wat ons betreft natuurlijk, te vroeg te stoppen met wielrennen. Ja. Koos, tot slot ook een woordje van jou natuurlijk richting Tom Dumoulin. Beseffen wij eigenlijk wel hoe groot hij is binnen de Nederlandse wielergeschiedenis? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we best trotser mogen zijn op de resultaten van een man of een vrouw die iets geweldigs heeft gepresteerd. En het is een beetje Nederlands eigen om iemand omhoog te schrijven en vervolgens weer af te sabelen. Maar dit is een geweldige sportman. Geweest moeten we nu zeggen, want het zit erop voor hem. Maar hij heeft unieke prestaties geleverd. Kijk, zeker als je bijvoorbeeld kijkt, een grote ronde winnen. Ja, kijk de Nederlandse wielerhistorie maar op na. Dat doen er niet veel. En daar mag en moet je eigenlijk alleen maar respect voor hebben. Goed, dank jullie wel. Tom Dumoulin zal in ieder geval voor altijd herinnerd worden aan de 3 weken koers natuurlijk in 2017. Tussen 5 en 28 mei van Sardinië naar Milaan. Dank jullie wel, Koos Moerenhout en Stef Clement. Nog even luisteren naar die Giro d'Italia. En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op 3, 2... In dit moment, Tom Dumoulin wint de Giro. It's mine, says Tom Dumoulin. Big Tom. Il momento per Tom Dumoulin. Lo conoscevamo come un fenomenale. Jansen en Zoetemelk hebben een opvolger. Hier staat hij. Mooi wordt het niet meer. Ik kan het niet meer. Dat is geweldig. Echt super. Ik heb eigenlijk geen woorden voor. Dan gaan we naar de Europese kampioenschappen in München. Nienke Brinkman die liep daar haar 3e marathon en het leverde direct een bronzen plak op. De 1e medaille ooit voor een Nederlandse vrouw op de klassieke afstand. Onze verslaggever Floris van Hoorn die volgde het spektakelstuk op de voet. Ga naar de tribune plaatsnemen. De tribune is kosteloos. gerne op de tribune plaatsnemen. Dankeschön. Ben Oesli, de coach van de Nienke Brinkman. We staan een uurtje voor de start inmiddels. Het weer is een stuk anders dan voorspeld. Yeah, that's right. I mean, we expected, we also prepared for very warm temperatures, obviously. Nienke does very well in the heat. We would have also liked this to see. But now I think it's perfect. And it's also interesting to see, I think the times could be a little bit faster now. There is some wind, but probably no rain. And I think, yeah, we'll make an exciting race. Ja, opluchting dus, betere weer, misschien een beetje regen. Dus een opwindende race. Wat is het plan? Hey, the plan is to get a medal. That's the plan. Hier steht die schnellste Athletin im Feld aus den Niederlanden, Nienke Brinkman. Ja, dit is toch wel een heel bijzonder plekje op het parcours. Hier is een bocht en die is eigenlijk helemaal oranje gekleurd, inclusief oranje rook. Dit is de Nederlandse hoek, de hoek van Nienke Brinkman zou ik bijna willen zeggen. Spandoek, groot spandoek. Wat staat er op het spandoek? Nieuwe feestje is daar. Dus we hebben een paal en daarmee wijzen we naar de finish. Want daar is het feestje. Daar kan ze straks een biertje drinken. Met ons, hopen we. Ik ga eventjes naar een van de vriendinnen toe, Sanne. Ja. Jullie zijn echt wel een blikvanger hier ook, zag ik al. De camera richt zich hierop. Dit is echt een fantastische hoek hier. Ja. Maar we moeten niet natuurlijk aanmoedigen, want we zijn hier natuurlijk wel om haar te zien winnen. Show your support for the athletes that are coming through. Not just the lead pack. Send them on their way. On the next lap. Gefeliciteerd. Fantastisch. Ja, dankjewel. Ja, ik ben echt super blij. Ik moet nog een beetje beseffen. Ik voel me niet super goed, maar ja, ik ben wel echt heel blij hoor. Vooraf zei je al van eigenlijk is de uitdaging het tactische lopen. Ja. Hoe is dat bevallen? Ja, ik vond het echt heel lastig. Vooral, ik merk dat bijvoorbeeld als je naar zo'n voedingsstation in moest voegen. Niemand laat je erin, je moet jezelf er echt... Of ja, ik ben er maar de hele tijd voor gegaan omdat ik niet wist hoe ik mezelf er nou in moest duwen. Ik vond dat lastig. Ik vond het echt lastig. Ook met de bochten en mezelf op een goede positie. En in het groepje zelf vond ik het lastig om niet naar achter geduwd te worden. Dus dan liep ik liever iets meer vooraan. Maar ja, dan verlies je ook weer meer energie in de wind. Dus ik weet niet, ik heb denk ik niet super tactisch aangepakt. Maar ik dacht, ik moet overleven hier. Waar kennen jullie Nienke van? Wij kennen Nienke van de hockey en van middelbare school. We zijn een vriendengroep van de middelbare school. En we hebben altijd met elkaar een jaarlijks tripje. En nu is het dit geworden. Ziet ze jullie staan? Merk je dat? De eerste keer wel. De eerste keer toen was ze heel hard aan het lachen en aan het glimlachen. En dan zag je gewoon dat ze dit allemaal hoorde en meekreeg. Nu zit ze denk ik wat meer naar focus. Want het is toch ook echt een wedstrijd anders dan de vorige keer. Ik heb daar in de hoek gestaan. Bij je ouders, bij je vrienden. Ja. De oranje hoek. Ja. Wat kreeg jij daarvan mee? Ik heb ze zeker gezien. Ik moest de eerste ronde, de tweede ronde heb ik nog even gelachen. En daarna was het lachen voor mij wel voorbij. Nee, ik heb denk ik nog niet zo slecht gevoeld in de marathon. Qua gewoon hoe ik me voelde. Ik moest echt focussen op gewoon niet dat er niks gebeurde. Als in overgeven of zoiets. Maar ja, dat hoort erbij, hè. We say congratulations to our medalists. For Poland, Alexandra Lisowska. For Croatia, Mateo Palop-Kostro. And for the Netherlands, Nienke Brinkman. Our medalists in the women's marathon. Een succesvolle dag dus voor de atleet Nienke Brinkman. U hoorde haar in gesprek met onze verslaggever Floris van Hoorn. En dan gaan we het zwembad in Rome. Geen medailles voor Nederland vandaag. Manof Saroglu vanuit Italië, goedenavond. Goedenavond. Die medaille had in de finale van de 4x100 vrije slag gemengd gepakt moeten worden. Hoe is het afgelopen? Ja, je verraadt het al een beetje, geen medaille inderdaad. Ze gingen als vijfde in de finale in Nederland en ze werden zesde. Ze kwamen echt wel wat tekort. En ja, dat heeft, uiteindelijk om te zeggen, te maken met de twee mannen die in actie kwamen. Dat is gemengd. Twee mannen, twee vrouwen. En Stan Pijnenburg en Niels Korstanje, die gingen gewoon net wat te langzaam om echt op het podium te belanden. Daarna kregen we Tessa Gielen en Marit Steenberg. En met name die laatste, nou ja, dat verhaal is bekend. 4x goud, 1x brons is fantastisch, dit toernooi. Ze ging weer heel hard met een tijd van 52,90. Alleen Sarah Sjöström zwom sneller in deze estafette. Dus Nederland schoof nog wel wat op. Maar verder dan een zesde plaats werd het niet voor deze estafette. Nee, een beetje een haperende verbinding, maar je bent gelukkig nog goed te verstaan. Ligt niet aan jou, maar aan de verbinding, hoor, allemaal. Er was meer vanavond, vanuit Nederlands perspectief. Vooral halve finales, daar moeten we ons nu op richten, hè, geloof ik. Ja, en morgen zijn dan dus die finales. Want de halve finales die gezwommen werden vandaag, die gingen voor Nederland eigenlijk wel goed. Om met Marit Steenbergen te beginnen. Ze zwom weer een halve finale. Ze zwemt ontzettend veel. Nu op de 200 meter wisselslag. Dat is eigenlijk niet haar beste nummer, maar dat kan ze ook. Zwom een tijd van 2:12:31. Wil graag in de buurt komen van haar persoonlijk record. Dan moet het morgen nog iets harder. Maar ze gaat wel als tweede naar de finale van morgenavond. Dan hebben we ook nog de 50 meter vrije slag. Ook bij de vrouwen. Vier Nederlandse vrouwen deden mee aan dat onderdeel. Twee daarvan hebben tot de finale geschopt. Tessa Gielen, net onder de 25 seconden, gaat als achtste naar de eindstrijd. En Valerie van Roon was zelfs nog iets sneller met 24:75. Is zij morgen als vierde geplaatst voor die finale. En de pret is dan nog niet op, want we hebben ook nog de 100 meter rugslag. En dat is wel opvallend, want ja, die rugslag, daar waren we toch gewend dat Kira Toussaint de laatste jaren de aansluiting had gevonden tot de wereldtop. Olympische finale zelfs gehaald op dit onderdeel. Maar ze is dit toernooi gewoon niet zo goed. In elk geval minder dan Maaike de Waard, die al twee bronzen medailles heeft behaald op twee kleiner, of niet kleiner, maar minder verre afstanden. Korter, 50 meter rugslag, 50 meter vlinderslag. En nu is ze ook op de 100 meter de Waard dus sneller dan Toussaint. 59:89 in deze halve finale. Toussaint net boven de minuut, wel door naar die finale als zesde. Maar de Waard als derde door naar de finale. Nou, misschien is het een momentopname, maar het is wel interessant dat de Waard zich enorm lijkt te verbeteren en dat het bij Toussaint juist wat achterblijft. Dus ik ben benieuwd wat die finale morgen op de 100 meter rugslag oplevert. Goed, horen we jou opnieuw. Dankjewel voor nu, Amanov Saroglu vanuit Rome. Gaan we weer naar München, naar het baanwielrennen. Laurine van Riessen die veroverde vanmiddag de bronzen medaille op het sprintonderdeel. Verslaggever Eline de Zeeuw was erbij op de houten piste. Op de pop-up piste in München-Messen doet Laurine van Riessen een gooi naar het eremetaal. Op haar 35ste staat ze voor het eerst in de halve eindstrijd van een titeltoernooi. En ook nog eens op het koninginnennummer, de sprint. Na de middagsessie weet Van Riessen, zilver of goud gaat het niet worden, maar misschien wel het brons. En die gaat ze binnenhalen. Ja, op dit moment passeert ze als eerste de finishlijn. Laurine van Riessen heeft dan eindelijk die medaille die ze nog miste in haar loopbaan. Een medaille op een titeltoernooi. Brons op het Europees kampioenschap, op het mooiste onderdeel. En de armen gaan de lucht in bij een glunderende Van Riessen. Ja, super. Ik was gisteren al heel blij met mijn kwalificatietijd. En ja, ik vond het jammer dat Hintze wel echt net wat te sterk was. Maar ik wist wel dat het een kans was om Friedrich te verslaan. En het is gewoon super dat het lukt, ook in twee heats. Ik begreep, dit is je eerste individuele medaille op een titeltoernooi ooit, of niet? Ja, ja, het heeft even geduurd. Maar het is gelukt. Ben je 35 en dan komt het er allemaal uit. Ja, ja, daarom. Dus nee, super. Ik heb zeg maar net 2 jaar voor de Spelen hebben we gewoon super hard getraind. En toen ben ik gevallen op de Spelen. Ja, dan kan je voor je idee weer een beetje opnieuw beginnen. Maar dit EK en het volgende WK is wel de motivatie geweest om dat weer ja, te gaan doen. En het is wel echt een mooie beloning daarvoor. Het brons komt precies een jaar na die horrorcrash op de Olympische Spelen van Tokio. Het ziet er niet goed uit. Oh, voor Van Riessen die onderuit gaat. Ze gaat onderuit. Ja, ja, ja. Het was al kwakken. Het was al doen. Laurine van Riessen neemt Katie Marchant mee. Ze brak toen meerdere ribben, haar sleutelbeen en had ook een klaplong. En blijft daar liggen onder in de baan. Dit is een hele vervelende valpartij van Laurine van Riessen. Het is precies een jaar geleden, hè, dat gebeurde. Heb je daar nog aan gedacht deze week? Ja, zeker, ja. Het is niet dat ik er nog heel erg mee zit, maar je blijft het wel meenemen in ja, hoe het afgelopen jaar is gegaan. Van, toevallig was ik jarig van de week en toen dacht ik nog terug het jaar daarvoor kreeg ik taart op bed in het ziekenhuis. Dus ja, dan ben je gewoon blij dat je hier weer zit. Is dat dan ergens ook een soort van revanche op wat er toen is gebeurd? Ja, een beetje wel. Weet je, je gaat het nooit goed kunnen maken, want het zijn de Spelen. Alleen, ik ben wel heel blij dat ik weer wat kan laten zien. Want ik heb gewoon super hard gewerkt. En in die coronatijd ben ik gewoon heel erg vooruit gegaan. Maar ja, ik heb nog nergens kunnen laten zien. Dus als het dan hier lukt, dat was wel heel fijn. En ook de bondscoach René Wolf is onder de indruk van wat Van Riessen hier in München laat zien. Natuurlijk super mooi om mee te maken. Ze was heel gefocust, super voorbereid. Dus heel knap. Ja, jij kent haar natuurlijk al wat langer. Toen je in 2016 bondscoach was, toen was zij er natuurlijk ook al in het baanwielrennen. Wat voor stappen heeft zij gemaakt sindsdien? Nou, het is met name... Laurien is altijd al fysiek heel sterk geweest. En ze heeft het fiets echt zich eigen gemaakt. En zich daarin supergoed technisch ontwikkeld. En dat leidt dan hier naartoe dat ze op een technisch heel moeilijke baan... daar een supermooi sprinttoernooi rijdt en uiteindelijk ook een medaille mee naar huis neemt. Sterker nog, Van Riessen is op haar 35e sneller dan ooit. Ze heeft hier in de kwalificatie een Nederlands record gereden, dus ja, helemaal top. Betekent dat dat het voor jou ook nog lang niet klaar is, misschien wel met het oog op de Spelen van Parijs? Nou, dat weet ik nog niet. Mijn plan loopt tot het WK. En dat is gewoon ja, een beetje voor mij de nieuwe Spelen. Ja, daar wil ik gewoon weer dat het allemaal goed zit. En na het WK ga ik verder plannen maken. Mooie bekroning in ieder geval vandaag. Ja, super. Dankjewel. Brons dus voor Laurine van Riessen. U hoort een reportage van Eline de Zeeuw. Ja, brons ook voor Jorinde Klinken en voor Jessica Schilder. Het goud, het kan niet op. En nu hebben we ook de 10 kilometer geloof ik nog. Of hebben we die al gehad, Andy? Nee, die is nu bezig. Overigens... omdat, zoals jij dat noemt, Jorinde Klinken zo goed heeft gepresteerd... mag ze nu vanaf nu Van voor de naam zetten. Jorinde Van Klinken, 22 jaar, uit Assen. Ach ja. Ja, je moet er maar eren, hè? Op een bepaalde manier, dat besluiten wij nu. Ja, heel goed. Twee keer NCAA-kampioen in Amerika. Dus van de universiteiten, zeg maar. Heel erg goed. En nu derde en eerste, dus Jessica Schilder, 23 jaar, ongelooflijk lid van Hera in Heerenwaard. En 6 keer al Nederlands kampioen. Maar dit is de mooiste titel die je toch kunt halen op het WK na het Europees kampioenschap. En over 2 jaar zijn de Olympische Spelen. Op dit moment de 10.000 meter, maar zonder Sivan Hassan, over Olympische Spelen gesproken, Silke Jonkman loopt mee en Jasmijn Lauw. Dat zijn twee Nederlandse wat onbekendere dames die niet heel hard kunnen lopen. Ja, wel heel hard hoor, in vergelijking tot de meeste mensen in Nederland. Maar niet in vergelijking tot de toppers van Europa. Want ze liggen echt een straatlengte achter in een groepje. Maar ja, als je ook kijkt naar de beste tijd, 32:25. 32 minuten 25 voor Jonkman en 32:20 voor Lauw. Dat zijn niet de tijden zoals mensen als Jasmine Chan, Elish McGolgan of noem maar op, Sal Peter uit Israël kunnen lopen. Andere dingen nog vandaag, belangrijk. Evelien Saalberg op de 400 meter heeft de halve finale bereikt. Net als Lieke Klaver en Femke Bol dat al mochten doen. Jochem Dobber helaas uitgeschakeld. En bij de meerkamp staat na de eerste dag Rick Taam, zesde. En Sven Roosen op de 11e positie. Maar die hebben nog een hele dag te gaan. Zometeen na 10 uur is het tijd voor ons wekelijkse sportforum. Martijn Krabbedam, Gert-Jan Verbeek en Frank Snoeks sluiten hier aan. Ik kan niet wachten, ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik ben ook wel benieuwd wat Jessica Schilder zometeen te melden heeft. We hopen nog een interview van haar zometeen te horen als Europese kampioen. En natuurlijk ook Jorinde van Klinken hopen we te horen die de brons pakte. Graag tot zo. NPO Radio 1, podcast. Het was Eredivisie ten voeten uit. Wekelijks steken we de koppen bij elkaar en vinden we van alles en nog wat over het nieuws uit de voetbalwereld. Jeroen Guter wil eindelijk een keer positief beginnen. Jij bent nu de partycooper. En dan ga jij er meteen de grond in stampen. Hij is helemaal down nu. Ik stop er al meteen mee. Als commentatoren van de NOS geven we onze mening. Ik vind het ook totale onzin. Als je trainer bent van Ajax, dan durf je echt wel keuzes te maken. Luister de voetbalpodcast. Ik bedoel, laat we eerlijk zijn, Tadić heeft heel wat wedstrijden Europees gespeeld in die punt van de aanval. Dus nou, waar, dat waar, is wel even geleden. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casals de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda.

Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. Eigenlijk zou het WK van volgende maand zijn laatste koers zijn. Maar, zo schrijft Dumoulin, ik citeer... De tank is leeg, de benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals gehoopt. Einde citaat. Dumoulin, 31 jaar, won de Giro, werd wereldkampioen tijdrijden... tweede in de Tour en pakte twee keer Olympisch zilver. Een historische EK-medaille vanmiddag op de marathon. Daar pakte debutante Nienke Brinkman brons. Nooit eerder haalde een Nederlandse vrouw op de marathon een medaille. En dat terwijl ze hartstikke veel last had van haar maag. Ja. En dat wilde ze nog even vertellen, maar... Nou, die van ons goed. Ik had last van mijn maag. Dank. Eigenlijk al vanaf kilometer 27. Dus ik kon ook niet meer drinken eigenlijk. En toen de weg hier, de laatste 2 kilometer, wilde ik... Ja, kon eigenlijk niet meer. Dus ik moest echt bijna... alles kwam er bijna uit. Maar ik wilde ook niet mijn medaille opgeven. Dus ik ben echt heel blij dat ik nog een medaille heb. Ja, mooie prestatie van Nienke Brinkman. Brons dus. En bij de EK baanwielrennen pakte Laurine van Riezen brons op de sprint. Het is voor de 35-jarige van Riezen, voormalig schaatser, u weet het, haar eerste individuele medaille op een groot toernooi. Ja, super. Ja, ik ben heel blij hiermee. En eerst al PR op de 200 meter en nu brons. Echt super. Het is je eerste individuele medaille op een groot toernooi. Ja. Ja, brons, wat je ook ooit bij het schaatsen had. Ja. Ja. Ja, bij schaatsen natuurlijk geen EK, dus het EK blijft nog een beetje nieuw voor mij. Primoz Roglic is fit genoeg om mee te doen aan de Vuelta. De kopman van Jumbo-Visma verliet vorige maand de Tour met een flinke schouderblessure. Roglic won de laatste 3 edities van de Vuelta, die vrijdag begint met een ploegentijdrit in Utrecht. En kent u dat verhaal van Victoria Pelova die wegging bij Ajax? Nou, ze ging toch niet. De voetbalsters van Oranje slaan interesse uit het buitenland af. Zij slaat dat af en tekent een nieuw contract bij Ajax. Ze zegt, het voelde gewoon niet goed om weg te gaan. Ik wil iedere wedstrijd uitblinken en eens kampioen worden met Ajax. Zo zegt ze dus nu. 23 jaar is Pelova. Heracles Almelo heeft ook zijn tweede wedstrijd in de keukenkampioendivisie gewonnen. Op bezoek bij Jong FC Utrecht won de degradant met 3-0. NAC Breda ging hard onderuit in Maastricht tegen MVV met 3-1. Het belangrijkste nieuws bij het EK vandaag natuurlijk. Jessica Schilder die pakte eerder vanavond de Europese titel op het onderdeel kogelstoten. Ze is de eerste Nederlandse vrouw ooit die verder stoten dan 20 meter. Het besef is er nog niet helemaal bij Schilder. Ja, bizar. Ik had niet verwacht dat het met deze afstand... Ja, ik heb er geen woorden voor. Sorry. Is dat waarom je er geen woorden voor hebt? Vanwege die afstand, vanwege 2024? Nou, ik had vanochtend niet verwacht dat ik dit kon stoten. En ik dacht, Dongerboom gaat er nog wel overheen. Maar die is er niet overheen gegaan, dus ik dacht van wauw. Dacht je dat zelfs in die wedstrijd, nadat je 20... Het was toch een beetje een killerstoot, dat zei Gregory bij ons ook. Dat raakt Dongmo ook. Had jij niet dat idee? Ja, ik denk ook... Ik weet niet precies wat het met haar doet, want ze is heel cool, ze is heel volwassen en ze heeft heel veel ervaring. Dus ik dacht, dit is echt nog niks. Maar ik denk dat het misschien wel een klein tikje heeft uitgedeeld. En ja, dat heeft in mijn voordeel uitgewerkt. Hoe ging jij wel deze wedstrijd in? Want je kwam met brons uit Eugene hier naartoe. Beste Europese, je had haar daar ook verslagen. Je wist dat je om goud kon gaan strijden, toch? Ja, absoluut. En na mijn blauwe startnummer ben ik ook een beetje nerveus van. Maar mijn coach heeft me tussen de kwalificatie en finale goed op de rit gekregen. En toen ben ik goed hersteld. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier weer een nationaal record heb gestoten. Was je dan relatief rustig? Nee, hij moest echt rustig krijgen. En hij heeft het geweldig gedaan. En ik ben heel blij dat ik hem bij me heb, want anders had het niet gelukt. Doet dit dan iets met jouw zenuwen, dat je nu dit wint? Want ja, we kunnen die afstand wel met historisch perspectief proberen te plaatsen. Maar dan weet jij zelf veel beter. Hè? Je weet hoe bijzonder dit is. Ik denk dat ik nog even moet doordringen. Ik had ook voorgenomen om te wachten met dat soort dingen te gaan onderzoeken. Totdat ik echt mijn seizoen heb afgerond. Anders word je veel te gek en dan denk je van wauw, wauw, wauw. Maar ik denk dat ik op het eind van het seizoen wel even stil bij ga staan. Dat ik dan echt dat alles binnenkomt. Weet je nog hoe vaak je het Nederlands record hebt gebroken? Waar je vandaan kwam aan het begin van dit seizoen? Dat zijn geen stapjes, dat zijn reuzenstappen. Ja, mijn trainer grapte dat we misschien de 19 wel zouden overslaan. Dat is gelukt, dus ik ben daar heel blij mee. En ja, mijn seizoen, ja, dus ja, heel blij mee. Aldus Jessica Schilder tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Maar er was meer Nederlands succes, want Jorinde van Klinken pakte het brons. En ook zij stond bij de microfoon van Jeroen. Ben je discus-expert en heb je opeens een medaille bij het kogelstoten? Ja, elke keer wisselt het, hè. Vroeger was het... Haalde ik alleen maar kogelmedailles. Zou je discus niet stoppen? Toen werd ik beter in discus. Weer heb ik 70. Zou je niet met kogels stoppen? En ik wil nu eindelijk bewijzen dat het echt beide kan. En hoe leuk is het dan, want ze loopt nu weg. Maar hoe leuk is het dan dat je het samen in één wedstrijd doet met Jessica Schilder? Dat is toch echt het mooiste wat er is. Ik denk gewoon... alle Nederlandse fans daar, die kunnen alleen maar echt de wedstrijd van hun leven hebben gezien net. Want dit is, ja, het was al van tevoren bekend. Nog nooit heeft een Nederlandse vrouw een EK-medaille gehaald op kogel en nu twee. Dus dat is uitzonderlijk volgens mij. Ja, tamelijk wel. Andy Houtkamp, het was een moment in de atletiek geschiedenis. Je kijkt nu naar de 10 kilometer. Ja, en op dit moment, precies op dit moment, worden de twee Nederlandse loopsters gedubbeld door Elise McColgan, dochter van Liz McColgan voor de oudere luisteraartjes, en door Jasmine Chan uit Turkije, Constance Klosterhalven uit Duitsland en Lona Chemtai Salpeter uit Israël. Dat betekent dat die dus een ronde voor liggen op de beide Nederlandse. Niet alleen de beide Nederlandse hoor, er zijn er wel meer. Maar die vier die ik net noemde, die zijn veruit de beste en sterkste op deze 10 kilometer. Waar de Nederlanders, Jonkman en Lau, geen rol van betekenis spelen. En dan gaan we nu echt beginnen aan ons ingedikte sportforum. En dat doen we zoals altijd met jullie moment van de week. Gert-Jan Verbeek, fijn dat je er bent. We beginnen bij jou. Dit wilde jij horen. Daarvoor had je een andere trainer aangesteld, Mark van Bobbel, die het in het eerste seizoen goed deed, werd tweede, ja. net achter Ajax. Seizoen daarop ging het mis, werd hij ook ontslagen. Vond je het achteraf gezien een inschattingsfout dat je hem hebt aangesteld? Nee. Kijk, het is zo dat wij kunnen zelf... Kijk, als directeur ben je verantwoordelijk voor zijn keuze. En op het moment dat het goed gaat, is mooi. En op het moment dat het slecht gaat, dan krijg je zo'n maatregel een keer. Nou, dat is een groot nederlaag van een directeur. Ja. En ik ben verantwoordelijk. De uitzending van Studio Voetbal met Toon Gerbrands aan tafel. Niet zozeer dit moment, maar überhaupt dat hij daar zat, hè? Ja, dat was wel opmerkelijk. Hij zat zelf wel, het is de eerste keer en ook de laatste keer. Mm-hmm. Het is altijd heel lastig om, inderdaad, als je zeker voor Toon is een hele loyale man. En ook een hele eerlijke en respectvolle man. Oud-directeur PSV. Ja, en dan ga je daar zitten en je kunt nooit het as van je tong laten zien. Hè? Over dit voorval van Bommel, ja, er zijn contracten op een gegeven moment getekend. Op het moment dat er met de zaak wanneer helemaal uit wordt gekomen dat je je ontslag hebt gekregen. En dan wordt er ook vastgelegd dat je daar niks over zegt. In ieder geval wordt er afgesproken wat je erover zegt. En meer kun je niet zeggen. Dus dan kun je aan zijn programma... Daarom zegt hij, het heeft ook nooit geen zin om er in zo'n programma te gaan zitten. Hij had het één keer toegezegd ooit. Van als ik stop, dan schuif ik aan. Ja, en het opmerkelijke is dus dat hij dat ook dan nakomt. En het feit dat hij dus inderdaad deze erbij zegt van de laatste keer. Maar hij zei niks dus? Hij zei niks. Nee, want het gezel, hij had nog even over mijn ontslag. Maar dat is ook... Hadden jullie ook zo'n contract getekend? Ja, maar je hebt gewoon een afspraak wat je naar buiten brengt. Terwijl er wel meer dingen aan de hand zijn. Het is nooit één dingetje wat er, wat er speelt. Hè. Maar wat er precies speelt, ja, dat wordt gewoon niet naar buiten gebracht. Daar teken je ook een papiertje voor. Hè, dat je daar in wordt beschermd en de club ook in wordt beschermd. Maar stond er in het contract ook dat hij niet mocht zeggen dat jullie Chinees hadden gegeten na het ontslag? Nou, dat heeft hij voor mij wel gezegd. Ja, dat zei ik ook. Ja. Daarom stond het in het contract dat hij dat niet mocht zeggen? Nee, dat je contract leuk gepleegd. Het gaat natuurlijk meer over de inhoud, hè, de relatie van mij met de toenmalige technische directeur en de steward en zo. Dus ja, dat brengt hij niet allemaal naar buiten. En hij heeft naderhand ook nog een jaar lang met Ernest gewerkt. Dus hij is daarin heel netjes en collegiaal. En daar zal hij ook nog iets verkeerds over zeggen. Ja. Goed, Martijn, dan gaan we naar jouw moment. Je bent Feyenoord en Oranje Watcher van Voetbal International. Jij koos hiervoor. Terwijl daar Sparta er vandoor gaat. En is dit 1-0? Ja, het is 1-0. Maar de vlag omhoog vanwege buitenspel. Tjongejonge, dat was een begin geweest, zeg. Is geen buitenspel. Lag open. Geen buitenspel, zeg nee, jij? Hoor. Nee hoor. Nou, maar geen buitenspel. Wat zeggen jullie? Het is wel een doelpunt. Het is 1-0 voor Sparta. En zo ligt hij dus gewoon in na anderhalve minuut. Na de 8 seconden, denk ik. 8 of 9 seconden. Ja, was goed gezien door de VAR, Hugo Borst. Ik had het heel gezien. Snel de lijntjes getrokken. Ja, ik was natuurlijk in de Kuip geweest op zaterdagavond. En dan kan je op zondag die wedstrijden kijken. En dus ik ging zitten voor Sparta AZ. Ik knipper even met mijn ogen. En die bal ligt al binnen. Dus dat was wel opmerkelijk. En dan blijkt het inderdaad 40 jaar oud te zijn. Het oude koor van Koos Waslander. Eigenlijk telde hij pas na anderhalve minuut. Dus eigenlijk de vraag is dan over... Van wanneer tel je nou toen eigenlijk? Toen was het officiële doelpunt. Ja, maar er zijn ook weer geen beelden van. Nee. Maar waarom wilde je dit fragment dit nou? Dit doelpunt was pas na anderhalve minuut eigenlijk een doelpunt. Sorry. Ik ben even één gesprek. Goed, we zitten even over wat... Nee, maar waarom dit moment? Ja, omdat het toch... Wat was het 40 jaar geleden dat voor het laatst zo snel een doelpunt is gevallen? Dus ik vond het wel opmerkelijk. En wat ook wel grappig is, en ik denk dat dat voor een trainer leuk is... Nou, we hebben er één aan tafel hier. Dat als je dat uitdoktert en je traint het een paar keer en het valt ook goed. Ja, dat is volgens mij waarvoor je traint eigenlijk. Ja, daar was voor getraind. Dat maakt hem extra. Ja, dat maakt extra. Een voorbeeld van Bournemouth, geloof ik, hè? Ja, zeker. Frank Sox, nu mag jij. Jouw moment komt uit de Premier League. Het duel tussen Chelsea en Tottenham. Oh, hasn't finished. has certainly been red carded. Red card for Thomas Tuchel as well. Ja, Tuchel en Conte, het was na afloop behoorlijk... Dugout drama noemen ze het. Ja, behoorlijke ruzie. Drama. Wat gebeurde daar? Nou, dat was niet de eerste ruzie die dag. Ze zaten elkaar al behoorlijk in de weg bij twee doelpunten. Was het doelpunt van... de een dat werd door de andere uitbundig gevierd... en daarna een koekje van eigen deeg. En dus had elkaar al behoorlijke bloed onder de nagels vandaan gezogen. En toen was de wedstrijd afgelopen en... Nou, in coronatijd mocht je elkaar natuurlijk geen hand geven, maar nu wel. Maar het werd geen handdruk, het werd handtastelijk. Ze hielden heel lang die handen vast. Ja, he? Nou, Conte gaf een soort in het weglopen een handje. Een waarschijnlijk slap zweterig handje. En die Tuchel greep hem vast en liet niet los. En ja, en toen trokken ze weer naar elkaar toe. En ja, het werd dus echt handtastelijk. Spelen ze bij, flink opgewonden allemaal. Hij hield vast, omdat hij geen oogcontact maakte. Ja. Zegt hij, maar... Nou, het was ook zo. Als je de beelden ziet, dan zie je ook dat Conte gewoon wegkijkt... en hem een hand geeft. Dat ook, ja, dan hoef je had nog jij ook gedaan, Gert-Jan? Nee, ik heb zijn hand eraf getrokken. Ja. Nee, maar ik vind, het geeft dan geen hand. Hè. Als je dan weiger die hand. Maar als je iemand een hand aan geeft, dan kijk je iemand wel aan. Dat vind ik wel zo respectvol. Nou, dat is waar. Maar goed, maar dan nog had Tuchel niet zo hoeven reageren. En het gaat me eigenlijk... Want nu zijn ze het allemaal heel erg aan het klein maken. Zo van, er is niemand gewond geraakt. En de spelers doen dit ook wel eens. Ja. Maar ze zijn wel rolmodellen. Ze geven wel het voorbeeld. Het was warm, dus je kunt verhit raken. Maar ik zou als speler denken... Als ik mijn trainer dat zag doen... Wat ben jij eigenlijk voor een malle appie, man? Het zou geen ontzag voor zo'n trainer hebben. Ja, de FA heeft inmiddels ook onderzoek aangekondigd... volgens een bepaalde regel. Ik had hem uit mijn hoofd geleerd, maar ik ben hem inmiddels... Maar ze allebei een rode kaart tegen ook, hè? Onpasselijk gedrag, onsportief gedrag. Nou, een hele rits aan ongepast gedrag. Dat is het. Ja. Maar ze hebben rood gekregen allebei. Dus, ja, in ieder geval één wedstrijd schorsing. Ja. Dus. Ja, en dan heeft nog... die Conte heeft nog een... ik dacht dat het een tweet was, maar het was een berichtje via Instagram gestuurd... naar die Tuchel van dat jij dat doelpunt liep te vieren... vlak voor mijn dugout bij 2-1 heb ik eigenlijk niet gezien. Had ik het wel zien, had ik je laten vallen. Gestruikeld. Maar dat was iets meer humoristisch. Dat was in de Instagram stories. Dat was dat iedereen kan zien. Jawel, maar dat... van, nou, als ik het had gezien... Maar had dat is had geen ik geintje meer als je ziet wat er allemaal gebeurd al was. Met je schoolplein groep 6, toch? Ja. Ja, maar dan moet je ze ook zo straffen, denk ik. Maar die boete zal wel niet op school de hoogte van schoolplein zijn. Daar moet ook geld voor hebben. Nee, maar jij bent voetballer geweest. Als jij dat jouw trainer zag doen, dan denk je toch... Man, doe even normaal. Ja, maar je hebt wel vaker verhalen gehoord over Tuchel. Dat hij een hele aparte coach is. Maar ja, je kunt niet zeggen dat hij niet succesvol is. Zolang je succesvol bent, kun je dit soort dingen uithalen. Ja vind dat, je. Dat blijkt wel. Dat is de praktijk. Ja, ze gaan van Paris Saint-Germain naar Chelsea. En weer terug. Ja. Ja, maar er zit soms irritatie bij. Ik weet nog, die Klopp die reageert natuurlijk ook altijd zo uitbundig als er gescoord wordt. Toen hij ooit met Liverpool tegen Southampton speelde van Koeman. En Koeman ergerde zich er ook kapot aan dat gerende de hele tijd voor die dugout. Toen won Southampton, maakte volgens mij ook een laatste goal. Ik dacht zelfs spellen. Nou, toen rende Koeman ook expres voor die dugout van Liverpool even heen en weer. Ja, dat heb je wel eens. Als je je ergert, dan leidt het wel eens tot een uitbarsting. Ze staan ook heel dicht bij elkaar, hè, in Engeland. Die afstand tussen die coaches in Nederland is dat volgens mij wordt dat nu ook steeds kleiner. Maar in het verleden was dat echt wel een hele tijd bij elkaar. Volgens mij is dat in Engeland staan ze veel dichter bij elkaar. Dus is die verleiding waarschijnlijk ook veel groter. Je hoort ook wat iedereen zegt. Toch of niet? Ja. En de assistenten bemoeien zich er nog mee. Dat is een heel pandemonium werd het. Goed, gaan we weer naar Nederland. Napraten over speelronde 2 van de Eredivisie. Martijn, jij was op een plek waar in ieder geval niet gejuicht werd vanwege een doelpunt. De Kuip, het bleef steken op een 0-0 tegen Heerenveen. Deze avond frustreert Feyenoord. In de eerste 10 minuten had het 1-0 voor Feyenoord moeten zijn. Dat werd het niet. En daarna is de zoektocht naar een openingsgoal niet geslaagd. We kwamen er wel doorheen. Maar we kwamen er niet doorheen om een goal te maken. Dus we kwamen wel door hun verdediging heen. Maar er stond er nog een keeper. Ja, er stond nog een keeper. Noppert. Was die nou zo goed of was Feyenoord nou zo slecht? Nou, die keeper was wel goed. Ja, tegelijkertijd is het nou ook niet zo dat hij nou een paar buitenaardse reddingen heeft hoeven verrichten, hoor. Kijk, Feyenoord was wel een aantal keer gevaarlijk, zeker de eerste kwartier. Ja, en daarna, als je dan die goal niet maakt tegen het Heerenveen van Verwonderen, we hadden het er voor de uitzending even over. Ja, dat is gewoon heel lastig. Kijk, Feyenoord heeft, waar Ajax ook last van heeft, en PSV ook last van gaat krijgen. Ploegen gaan zich er gewoon op aanpassen. Gaan verdedigen, houden de ruimtes klein. En als je dan individuele kwaliteit hebt van Ajax met Anthony en noem al die spelers maar op, dan is het wat makkelijker om een doelpunt te maken. Nou ja, Feyenoord heeft geloof ik 10 nieuwe spelers. En het kost een tijd voordat dat een team is. En ja, ze missen Sinisterra die vanuit het niets een doelpunt kan maken. Nou, als je dat bij elkaar optelt, is het ook niet heel raar dat het niet gelukt is. Ja, inderdaad, veel nieuwe namen. Gert-Jan, is het lastig als coach, om als trainer, om daar dan snel een team van te smeden? Nou, die jongens die er wel zijn, die er verleden jaar al wel waren, die bespoedigen wel dat proces. Dus ik denk dat het een minder groot probleem is. Ik denk bij Heerenveen het probleem wel groter is. In die zin dat Van Wonderen uit een hele defensieve idee zijn ploegen laat voetballen in eerste instantie. En op een gegeven moment steeds meer raken ze daarmee vertrouwd. Hè, want het is echt 5-3-2. Het is niet 3-5-2, maar het is echt 5-3-2. Die backs komen ook bijna niet meer op. En dat is ook in de reden dat ze verleden week tegen Sparta bijvoorbeeld ook bijna, of eigenlijk geen kansen hebben gekregen. Ze lieten geloof ik in de samenvatting het begin zien en het eind van de wedstrijd. En er gebeurde niks. Ja. Dus er komt straks wel een vervolgstap. Maar zo heeft hij met Go Ahead in de Eredivisie gebracht. Hè, met gelijke spelletjes. Hij stond halverwege de competitie, stond hij ergens tiende. Maar in de tweede seizoenshelft, ja, zijn ze toch erin gaan geloven. Zijn ze iets meer naar voren gaan spelen. En zijn ze uiteindelijk gepromoveerd. Zijn ze in de laatste wedstrijd op de tweede plaats geëindigd. En ik denk dat hij met Heerenveen ook van plan is. Hè. Die hebben natuurlijk niet een geweldig middenveld. Mm. Ze hebben wel twee gevaarlijke spitsen. In ieder geval, die waren verleden jaar. En die Sarri is ook inderdaad wel een lastig te bespelen jongen, denk ik, met grote ruimtes. En daar gaat Feyenoord ook best wel moeite mee. En achterin is hij bezig om het echt dicht te timmeren. En dat doen ze op dit moment goed. Dan heb je maar elkaar één goal nodig om te winnen. Ja, nou, maar zo heeft hij de Go Ahead ook de promotie bewerkstelligd. Hè? Ja. Dus het is een beetje de speelwijze, de gedachtegang van Wonderen. Ja, Martijn, terug naar Feyenoord dan. Van welke nieuwelingen ben je onder de indruk? Nou, toch wel van Dilrussen. Als je kijkt naar de eerste twee wedstrijden, komt daar toch wel veel gevaar en creativiteit vandaan. En dat is wat Feyenoord natuurlijk heeft verloren met Sinisterra. Nou ja, dat is een speler die brengt dat. Maar nu is zaak dat er meer komen. Paxão, die wordt deze week geloof ik gepresenteerd. Of denk het wel, die is gekeurd. Dus dat is al helemaal rond. Dat is een Braziliaan. Die lijkt in zijn spel een beetje op Sinisterra. Dus krijg je aan die andere kant ook wat meer creativiteit. Nou, die Mexicaanse spits, die is ingevallen. Weinig van kunnen zien, maar hij mag in ieder geval spelen. Hij heeft zijn vergunning. Danilo is een voetballende spits. Dus uiteindelijk met wat meer tijd denk ik dat het met Feyenoord ook in dat opzicht goed komt. Ja, wat wil je zeggen, Gert-Jan? Nou, ik vraag me dus wel af. Ik ken die gitaar is niet zo goed. Maar met Danilo is natuurlijk niet iemand waar je opportunistisch mee kan gaan voetballen. Hè. Dus ik vraag me wel af of er een plan B is bij Feyenoord. Hè. Dat je op het moment niet gaat. En zeker nu, vleugellam op links in wezen. Hè, met geen linksback. En wel maakt die ook moeite heeft om met individuele acties om daar voor creativiteit te zorgen. Ja, dus dat wordt nog wel zoeken voor Slot, denk ik. Ze begint Dessers dit jaar. Nee, nou, Florian, hij heeft dus twee spitsen, waar je twee totaal verschillende spitsen waar je dus mee kon verrassen. En dat is er op dit moment eigenlijk nog niet. Ja, is linksachter het grote probleem, Frank? Qua linksachter? Een linksback? Nou, het mag nooit het grootste probleem zijn. Nee? Wel, hoe fijn dat speelt, is wel een probleem. Ja, hij is rechtsbenig, hè? Hij is rechtsbenig. En kijk, die jongen kan er ook niks aan doen. Die wordt daar neergezet. Maar je mist gewoon, zoals Slot dat noemt, de onder- en de overlap. En dat maakt het voor zo'n buitenspeler natuurlijk wel iets makkelijker. Dan krijgt hij ook iets meer ruimte. Walemark is een speler, die komt het liefst ook vanaf rechts. Ik vroeg nog aan Slot waarom hij het dan niet een keer heeft gewisseld. Als je ziet dat Walemark helemaal vaststaat. Een keertje de Dilrosson aan die kant. Maar hij sorteert eigenlijk voor op de komst van die Braziliaan. En hij wil gewoon Dilrosson als vastigheid aan die kant houden. En hij was ook gevaarlijk vanaf die rechterkant. Dus vandaar dat hij dat niet wilde wisselen. Maar Pedersen speelde nu op die back. Die speelde nu met zijn rechterbeen als linksback. En straks komt die Peruaanse speler daar, Lopez. En misschien nog wel een nieuwe aankoop, want Feyenoord is nog niet klaar. Oh, nee? Nee, zeker niet. Nee, kijk, ze moeten het klinkt alsof je meer weet nu. Nou ja, dat is ook geen geheim. Ze hebben Senesi verkocht en er moet gewoon nog een linksbenige centrale verdediger komen. En iedereen weet dat ze daar die Hansko van Sparta Praag op het oog hebben. Ik heb vandaag nog geïnformeerd, maar die onderhandelingen met Sparta lopen gewoon heel moeizaam. Dat is de speler die ze dolgraag willen hebben. Die zien ze als de ontbrekende puzzelstukje. Als hij komt, dan begint het er ook weer wat meer op te lijken. Alleen, ja, Sparta staat in zijn recht om veel geld te vragen. En Feyenoord wil dat vooralsnog niet betalen. En gaan er nog spelers vertrekken? Dan mogen spelers vertrekken die echt niet aan de beurt komen. Kijk, Jan Hombaks bijvoorbeeld, dat gaat een heel moeilijk seizoen voor hem worden. Ik geloof niet dat hij heel vaak aan de beurt komt. Maar ook iemand zoals Jens Toornstra, toch een gewaardeerde kracht. Ik geloof dat hij ook niet heel vaak aan de beurt gaat komen. Dus mochten er voor dat soort spelers interesse komen, dan vermoed ik wel dat Feyenoord bereid is om in ieder geval mee te werken. Maar als je ziet wat ze allemaal bij binnen gehaald, hadden ze toch ook de middelen gehad om Dessers binnen te halen? Ja, nou ja, uiteindelijk. Maar misschien wilden ze dat wel niet. Het is toch een speler van in de 30 om daar 4 miljoen voor te betalen. Ik denk dat ze het veel meer zoeken in jongere spelers. Nou, Danilo is 23, die Mexicaanse jongen is geloof ik 21. Voor Feyenoord is het belangrijk dat die spelers restwaarde houden. En dat ze het uiteindelijk weer kunnen verkopen. En met Dessers weet je maar nooit of hij nog een seizoen krijgt waarin die alles wat aanraakt het in goud verandert. Ik geloof dat niet. Goed, dan naar de regerend kampioen Ajax. Na 2 duels ongeslagen. Ajax won thuis met 6-1 van FC Groningen. Wormoed zei van tevoren, nou, ik heb eigenlijk het liefst Ajax vroeg in de competitie, want dan zijn ze misschien nog niet zo heel erg ingespeeld. Nou, die hebben we vandaag gezien. Ik denk een uitstekende wedstrijd van onze kant. Heel veel doelkansen gecreëerd, goed combinatiespel. Ongelooflijk veel aanvallen gezien rond in de 16 van de tegenstander. Swingend ook. Ja. Robby in de spit, Tadic op 10, Bergwijn en Anthony op de vleugels. Vorige week gaf Schreuder aan nog aan het zoeken te zijn. Hij wist het nog niet helemaal. Frank, heeft hij nu zijn ideale opstelling gevonden? Het was tegen FC Groningen. Dus? Ja, een week daarvoor was hij aan het zoeken. En wat hij de puzzel gelegd in de 2-0 tegen Fortuna. Was een moeizame overwinning, 3-2. Ik bedoel, het is één zware die nu overvliegt. We moeten nou niet meteen... Anthony heeft het geweldig gedaan... gisteren. Was onbespeelbaar voor die back. Maar de week daarvoor speelde Groningen tegen Volendam. Toen werd diezelfde back door Van Miechem alle kanten op gespeeld. Dus ik weet niet of dit nou meteen de maat is om Ajax hem op het schild te zetten. Ja, Gert-Jan, wat is dit voor lach op je gezicht? Je luistert naar Frank, je krijgt een lach op je gezicht. Nou, ik ben het wel met Frank eens. Het was natuurlijk ontzettend slecht van Groningen. En Wormoed had wel bij Heracles had hij een aantal keren dat hij Ajax in het begin van het seizoen had. En volgens mij kon hij toen Ajax hartstikke moeilijk maken met een hele goede tactiek. Maar ik schrok wel van hoeveel ruimte Groningen weggaf tegen Ajax. Ja, en dan hebben ze natuurlijk een paar balvirtuozen. Daar kunnen ze de reservebank ook inzetten. Maar die hadden er dan ook 6 gemaakt. Dus lag niet aan Ajax? Nou, dat weet ik niet. Natuurlijk, Ajax wint met 6-1. Maar dat is nooit... Maar ik zou nog even wachten met al die juichverhalen. Gewoon even wachten. Dus Berghuis hoeft nog niet in paniek te zijn dat hij zijn plek... Nou, ik denk dat hij wel chagrijnig is. En Klaassen ook. Voor Zands niet te veronderstellen dat Schreuder nu heel snel gaat veranderen. En als Tadic op 10 komt te staan en Berghuis niet en Klaassen niet... en dat zijn internationals en er komt een WK aan... En Van Gaal zegt, je moet leveren, ook bij je club. Dan gaan ze allicht nerveus worden. En dan gaan ze misschien nog wel om zich heen kijken de komende weken. Er komt zomaar weer een periode aan met Champions League voetbal. En dan kan hij wat vaker wisselen. Dan kan hij wat spelers tevreden houden. Maar dat is in september pas, hè? Dat is in september pas. Dan zit je al heel dicht tegen dat WK aan. Jawel, maar op het moment dat de transferwindow gesloten is... ze kunnen nergens bij heen, dan moet je het ook maar accepteren. Ja, maar Ajax schijnt 80 miljoen te vragen voor Anthony. Maar als hij zo speelt, zoals gisteren... die beelden gaan natuurlijk Europa door, Martijn. Ja, die gaan Europa door, die beelden, dus heel veel clubs die zien dat, die denken, wat is dat? Ja, wat voor zover ze dat nog niet gezien wat hebben. Wat Frank net zegt, moet ik nu even aan terugdenken. Want ik zat helemaal klaar voor die wedstrijd. En ik hoor Kees Kwakman zeggen, nou, die Mata of Meta van Groningen... veruit de beste speler. Dus ik ging er helemaal voor zitten. Nou, die werd helemaal tureluurs gespeeld natuurlijk door Anthony. Dus dat viel ook wel weer mee. Maar goed, Ajax krijgt dit soort wedstrijdjes natuurlijk... misschien 3 keer per maand of zo... dat ze op 60-70% zeker thuis kunnen winnen. Dus Maar je krijgt alleen maar 80 miljoen voor Anthony... als je dit ook in de Champions League laat zien. Tuurlijk. Toch niet tegen FC Groningen, geloof ik helemaal niks van. Want iedereen weet dat langer ook wel. Ja, je moet uitkijken, hè? Want Bergwijn... die bij Tottenham waren ze niet van ondersteboven, dan mocht hij weer weg. En hier schopt hij de 3 binnen. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik wel in de gaten... die competitie in Nederland... ja, als je daar een spitsen zoekt, dan moet je wel met een korreltje zout nemen. Parel in de Eredivisie is een knoop. Dylan Sun zei na zijn debuut tegen Vitesse van... ik heb eigenlijk nooit zo dicht op de helft van de tegenstander kunnen spelen. Want in de Bundesliga moest ze toch... veel verder terug. En dan moet je toch wel grotere afstanden overbruggen... dan dat ik nu hoef te doen. Dus het zegt ook wel inderdaad wat. Ja. Frank, jij zegt terecht... misschien we moeten niet te vroeg juichen... en denken dat het allemaal nu staat. Hoe vond je het verdedigen bij Ajax? Nou, dat doelpunt zag het toch wel... verontrustend uit als hij trainer van Ajax was. En nu is het weer tegen FC Groningen... en dan krijg je er zo eentje om je oren. En die compenseer je met gemak... Maar je gaat in de Champions League wedstrijden krijgen... dan compenseer je niet zo makkelijk. Dus als je zo makkelijk de doelpunten weggeeft en de week daarvoor tegen Fortuna, daar zou ik nog niet heel gerust op zijn nog. Gert-Jan? Ja, nee, helemaal mee eens. Ik bedoel, op een gegeven moment staan ze 1-1 te spelen tegen Strand Larsen. Ja, daar kun je niet veroorloven in de Champions League. Hè. Dan moet altijd gedubbeld worden, minimaal. Hè. Dus de balans, de restverdediging noemen ze dat dan altijd. En daar zal Schreuder absoluut rekening mee moeten houden. Hè. Dus je kunt niet zomaar met die beide backs naar voren blijven rennen. Het is wel leuk dat ze af en toe een doelpunt maken. Maar het verdedigen is niet onbelangrijk, zeker niet in de Champions League wedstrijd. Want dan wordt er wel wat anders gevraagd. Ja. Hoe goed is dat? Is dit Ajax in potentie? Op dit moment? Lang moet je lang over nadenken. Ja, ik moet er wel even lang over nadenken. Omdat ik zei, als ze hebben dan hem met de Johan Cruijff gehaald, zijn toch nog wel wisselende resultaten. Ik vind dat ze nog niet echt getest zijn. Want tegen PSV kon je niet zeggen dat ze echt getest zijn. Dat was wel een wedstrijd, maar dat is de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd. Ze hadden wel moeite met Fortuna. En dit was dan met twee vingers in de neus. Dus die echte test komt, moet je zeggen van ja, Champions League. En dan kun je zeggen van hoe ver kan dit elftal komen? En is dit elftal beter dan verleden jaar? Ja. Als je kijkt voorin dat er inderdaad meer competitie is. En dat de keuzes veelzijdiger zijn. Wat ook wel weer een probleem oplevert voor een trainer. Hè? Dat Berghuis niet verzekerd is. Hè? Dat de Klaassen op een gegeven moment niet in beeld is. Het is ook wel weer mooi dat er vanuit de opleiding Taylor weer doorkomt. Dus ja, Gravenberg is eigenlijk alweer vergeten. Ja. Vorig jaar wonnen ze 6 wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Hè? We weten het nog, ja. Dat was, ja. Nee, dat is niet iets wat je zomaar even herhaalt. Nee. Goed, de echte test voor Ajax moet dus gaan komen. Zometeen praten we over PSV. NPO Radio 1. En over Erik ten Hag trouwens. Nu het NOS Journaal, Morat El Wakili. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een deel van het budget voor huisartsenzorg en wijkverpleegkunde naar beneden bijstellen. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord dat in handen is van de NOS. Dat komt doordat er door corona en tekort aan personeel minder geld nodig was voor wijkzorg en huisartsenzorg. Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Haar winnende stoot bij de Europese kampioenschappen betekende de 7e verbetering van het Nederlands record in 3 maanden tijd. Langs de lijn en omsteken. Ja, gaan we meteen maar eens kijken in München. 10 kilometer op het programma. De vrouwen zijn inmiddels over de meet. En die Houtkamp, wie is er Europese kampioen geworden? Ja, ik zit hier zo'n beetje in mijn eentje. Ik zie 3 vlaggen beneden lopen met een paar hele dunne meisjes eronder. Het publiek is allemaal weg, maar zij lopen hun feestje te vieren. Eerste werd Jasmine Chan. Ex-Kenia, nu uitkomend voor Turkije. Won ook al goud in Amsterdam in 2016. Tweede, Elish McColgan uit Schotland. En op de 3e plaats, ex-Kenia, nu uitkomend voor Israël. Lona Salpeter, de Nederlandse dames, 11e en 16e. Vergeet je niet het licht uit te doen? Nee, ga ik nu doen. En de muziek? Ja, okay. De muziek mag ook uit. Goed, zometeen PSV. Eerst even praat ik met Gert-Jan Verbeek, met Martijn Krabbedam en met Frank Snoeks hier in de studio over Manchester United en met name dan over Erik ten Hag, want hij moest Man United, de gevallen grootmacht, weer op de rails krijgen. Supporters weer trots maken, weer meedoen om de prijzen, maar van het alles is voorlopig geen sprake. Erik ten Hag bungelt onderaan in de Premier League en beleefde een horror weekeinde. It's about individual mistake. Clear. Could he be the first Manchester United manager to open with 2 defeats since 1921? Oh, Jensen's run the ball back in the area. Shoots low. It's there. It's 2-0. Glory, glory, Man United. And Manchester United's horrible start to the season gets worse and worse. Well, don't get me wrong. The manager is responsible as well. It's going to take a lot of patience from the Manchester United fans because where they are now to where they want to be, miles away. Eigenlijk zeggen de tabloids, Ten Hag is een kat in de zak verkocht. Hij dacht dat hij naar United zou komen en de spelers zou krijgen die hij wilde. Nou, daar is nu bijna 2 maanden later nog niets van terechtgekomen. Bumo is in the middle. He was pulled back. He goes on. It's 4-0 to Brentford. Manchester United have been shredded. I cannot believe it. This has been one of the most appalling 25 minutes in the history of this great football club. Erik ten Hag becomes the first Manchester United manager since 1921 to lose his first two matches in charge. That is a horrible start for the new manager. We have to change that. Ja, zoveel reden om te zingen hebben ze niet. Twee gespeeld, nul punten. Gert-Jan, jij bent ook trainer geweest, hè? Heb je gezegd. Waarom lach je? Nou, Martijn weet er alles van, hè? We kunnen de periode Feyenoord wel aanhalen, hè? Dat ik daar kwam. Ja, Martijn, weet je het nog? Dat weet ik nog, tuurlijk. Ja, ja. Volgens mij jouw eerste jaar, het tweede jaar. Het was jouw eerste jaar. Ja, niet... mijn eerste jaar. Ja, ben jij, hoe lang was jij het al Feyenoord toen? Nou, toen was ik wel een jaartje. Toen had ik Gullit al gezien. Wat ook allemaal niet lukte toen. Erwin Koeman. Dus ja, dat was inderdaad zo'n situatie. Waar het maakte niet uit wie je als trainer voor de groep zette. Het was gewoon een heel hartstikke moeilijke tijd. En dat, die parallellen kan je nu ook wel met Manchester United trekken. Ja. Maar denk je, lig je dan wakker? Denk je dan van, Mina. Of denk je dat Ten Hag dit wel van zich af kan schuiven? En een beetje nuchter kan blijven denken? Nou, in het begin wel. Maar zo'n start, dat vreet wel aan je. En dan is dit nog vele keren groter. Ik wil dat niet vergelijken met mijn tijd bij Feyenoord. Is dit nog vele malen groter. En zo Ronaldo ook. Dus dat is wel iets anders dan Makai of een Hofland. Maar het zijn wel dezelfde processen die plaatsvinden. Hè? En niet welwillende oud-speler die gewoon... Ja, klaar is met Manchester United. En volgens mij moet je keihard snijden en een keiharde manager zijn. En gewoon zeggen, Ronaldo speelt bij mij niet meer. Maar ja, dat heeft hij schijnbaar toch niet aan. En eigenlijk had je dat van tevoren al moeten afspreken met elkaar. Maar ik zeg nu ook alleen maar dingen die ik lees in de krant. En dus je weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar kun je dat tegen Ronaldo zeggen? Nee, niet, dat moet hij niet zeggen. Dan moet die eigenaar moet gewoon zeggen, wij zorgen ervoor dat Ronaldo weg is. Maar die willen dat niet. Die willen dat hij blijft. Nee, maar dan als trainer ben je dus dan aangeschoten wild. Hè? Want hij doet gewoon wat hij zin in heeft. Ronaldo is hun Rolex. Merchandising, hè? Ja. Voor de shirtjes, ja. Ja. Maar wat mij wel opvalt, is, dat hoor je het in die compilatie ook. En als je de Engelse kranten leest, dan zie je ook dat eigenlijk Ten Hag niet zo heel veel wordt kwalijk genomen. Je zou gelijk denken van, die bungelt die we aan alle kanten. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Hij is aan de kop van Jut, hoor. Maar niet bij iedereen. Als je ook eens de fragmenten nu net hoort van, hij is hier gekomen in de gedachte dat hij bepaalde spelers zou krijgen. Dat zijn Nederlandse stemmen die dat zeggen. Dat heb ik de Engelsen niet horen zeggen. En de spelers die hij wel heeft gehaald op aandringen van hem, die zijn gehaald, die spelen niet. Malaysia zit op de bank. Ja, alleen Martinez speelt. Dat vind ik wel. Als je naar Manchester United gaat en je hebt als opdracht om die club echt terug te brengen in de top van de Premier League, dan moet je topspelers halen. En Malaysia is geen topspeler, kan het worden. Eventueel, misschien. Hetzelfde geldt voor Martinez. Ja, als je dat soort spelers dan gaat halen, dan gaat het wel wat langer duren voordat je inderdaad die stap kan maken. Je ziet toch een patroon bij Nederlandse trainers in het buitenland? Dat ze altijd vertrouwen op... Ja, nee, maar je hebt gewoon een goede zaakwaarnemer nodig. Ja, een makelaar nodig die jouw goede spelers brengt. En Mourinho, die zit bij die Jorge uit Portugal. Mendes, Ja, die krijgt altijd goede spelers. En dat gaat Ten Hag niet lukken. Dat is Cocu niet gelukt. Dat is Frank de Boer niet gelukt. Dat heeft gewoon ook te maken met het feit dat hij gewoon heel veel moeite heeft om goede spelers. Hij wil wel, er is het geld. Daarom maar je moet contacten hebben. Daarom en die hebben ze spelers niet. Spelers weg bij Ajax nu. Daarom haalt hij Martinez, haalt hij Malaysia. Ja, omdat hij anders niet kan rijden. Moet hij het eigenlijk niet doen. Alvarez wordt nu genoemd. Dat is ook wel zo. Maar Mourinho zat ook bij United en dat lukte ook niet. En ik denk dat Ten Hag, laten we vooropstellen, iedereen hoopt natuurlijk dat hij het daar gaat redden. Want het is natuurlijk goed voor het Nederlandse voetbal als we een trainer hebben in de top van de Premier League. Maar ja, weet je, als jij... Als je die stap maakt, dan moet je gewoon echt het hoogste nastreven. En dan kan het eigenlijk niet om met dat soort spelers aan te komen. Dat moet je maar niet doen. Maar wat is hem nou te verwijten? Nou, dat. Nou, maar wij... En misschien het idee wat heel veel trainers hebben, van als ik naar die club ga, die spelers die er zitten, onder mijn leiding gaan ze wel 10% beter voetballen. Ja, dat blijkt dan in de praktijk toch ook tegen te vallen. Wij hebben alle vijf, zoals hier zitten, die wedstrijd gezien, of in ieder geval de samenvatting gezien. En ik denk ook veel luisteraars die nu naar de radio luisteren, hebben het ook gezien, hè? Mm-hmm. Ja. Als je nou naar die eerste twee goals alleen kijkt, dan denk je toch sabotage. Nu al? Individuele fouten bedoel je? Nee, zijn geen individuele fouten. Het zijn bewuste individuele fouten. Dat zou zo wel kunnen. Zo ziet het er toch uit. Die eerste goal. Van de Gea duikt naar die hoek. Heeft die bal toch? Hij heeft hem. Hij duwt hem zelf in. Dat zien we toch allemaal gebeuren? Ik moet zeggen, het is wel een moment door mijn hoofd geflitst. Maar het is bij mij ook heel snel weer weg. Want ik denk, dat zal toch niet waar zijn? Dat zou toch niet waar zijn? Nee, maar als je ze zag opbouwen, dat kan natuurlijk alles niet. Wat je kan, even kan bedenken, kan waar zijn. Dit, maar ja, denk je dat echt, Frank? Ja, dat denk ik, ja. En die tweede goal dan? Ja, ik had het meer met die tweede. Ja, ik moet zeggen, er was ook een incidentje in de voorbereiding. Hè. Dat op een gegeven moment, dat was niet de G, dat was die andere keeper. Die op een gegeven moment dan een lange bal speelde. En dat Den Haag op een gegeven moment heel furieus reageerde. Want dat registreerde ze dan ook perfect. En dat die, wat is dit voor fucking bol? Dat die riep, hè, want hij vond dat er opgebouwd moest worden. Dat zijn alle tijden. Nou ja, dat is een Nederlandse ziekte. Dat is een Nederlandse ziekte. Dat is Nederlandse ziekte, ja. Maar hij is er ook binnengekomen. En je hebt één kans om een eerste indruk te maken. Eén kans. Die is heel gauw verloren. Hij is er binnengekomen en heeft toen het waren er geen 10 geloof ik, maar de 10 geboden van Ter Hag aan die spelers allemaal opgelegd. Hoe denk je dat dat valt? Nou ja, je mag als trainer natuurlijk wel gewoon je regels stellen, toch? Ook al ja, maar dat heeft ze met eten en drinkgewoontes te maken. Maar het is hopeloos verloren als ik jullie hoor. Zijn ze daar toch neergezet van, je mag in de week van een wedstrijd niet drinken. En je moet alleen het eten dat goedgekeurd is door de club. Maar ik kan me herinneren, Gert-Jan, jij hangt ook wel eens zo'n ding op met principes, met basis, maar niet volgens mij met geboden. Zover gaat het niet. Maar een aantal regels waar mensen zich aan. Hè. Je maakt afspraken met elkaar. Vaak leg je die eerst ook voor aan de spelersraad. Hè. Dus maar die zeggen vaak heel gedwee ja. Maar op het moment dat er dan gecorrigeerd moet worden vanuit de groep. Want dat hoop je dan als trainer zijn. Dat de groep zichzelf gaat corrigeren daarin. Ja, dan blijkt toch dat er een heleboel spelers het er niet mee eens zijn. Of ze er niks van aantrekken en hun eigen gang gaan. Dat was in mijn tijd bij Feyenoord precies zo. En dus dat heb je op alle niveaus. Ook bij Almere City is dat zo. Hè? Ja, we willen niet 2 keer trainen. En we willen 's morgens veldtraining hebben. En 's middags krachttraining. Nou ja, dus maar net hoe ver ga je daar als trainer weer mee? En in hoeverre staat de leidinggevende boven jou? Staan die achter jou? Ja, maar stel Gert-Jan, jij had in die tijd Cristiano Ronaldo bij Feyenoord spelen. Dan ga je toch niet dat soort regeltjes in die tijd had hij hem wel willen hebben, denk ik. Ja, dat denk ja maar dan, dan tegen zijn speler... Toen was hij 24. Ga je toch niet dat soort regeltjes brengen? Ja, kijk, je hebt soms dingen, daar doe je niks aan. Bij mij ging Roy Makaay in de voorbereiding, na een week ging hij weg, want hij deed mee aan de Olympische Spelen. Foppa de Haan had hem geselecteerd samen met Sibon om daarbij in de Olympische Spelen te gaan voetballen. Komt terug, geblesseerd, heeft zijn middenvoetsbeentje gebroken. Hofland, die wordt voor het B-elftal, Johan Neeskens trainer het B-elftal van Oranje. Raakt daar wederom geblesseerd, terwijl we geen centrale verdedigers hadden. Ik bedoel meer als je een speler hebt van zo'n status, met zoveel status, en jij komt daar aan als Ten Hag. Ja. Met allerlei regeltjes, dan kun je toch wel voorstellen dat Ronaldo denkt, ja. Ja, maar als jij nou een bepaald idee hebt om een teambuildingsproces in gang te zetten, om er weer een team van te maken en verantwoordelijkheid te maken, dan kun je niet één speler daarvan aan onttrekken en compleet zijn gang laten gaan. En dat is wat er gebeurt. Dan had hij hem weg moeten laten gaan. Maar één van die regels was, er mocht niet gelekt worden naar de pers. En dezelfde dag ligt die brief bij alle kranten. Die staat er volgens mij. Geeft zo'n briefje van dat zijn mijn regels. En dat staat de dag later in alle kranten. Het is gewoon onmogelijk. Onmogelijk, want hij moet inderdaad daar alles opnieuw opbouwen. Zoals Gert-Jan zegt, heilige huisjes moeten eigenlijk omver. Maar tegelijkertijd moet je gewoon presteren. Onmogelijk om dat te doen. Dus het is eigenlijk al over met Ten Hag. Ja. Want heeft hij zijn spelers vandaag weer 13,8 of gisteren kilometer laten lopen. Straftraining. Ja, straftraining. Ja, de tegenstander 13,8 kilometer meer had gelopen. Ja, weet je, dat soort dingen helpen natuurlijk ook niet mee. Er wordt het weerstand alleen maar groter. Dus en er kan niks veranderd worden. En er is ook het probleem dat er geen speler naar Manchester United wil op deze manier. Frenkie de Jong, die wil Champions League spelen. Liefst bij Barcelona. Ja. Die gaat er ook niet heen dan. Hopen dat het aankomend weekend tegen Liverpool beter gaat. Deze week passeerde met Liverpool. Passeerden we de grens. We staan op 1-1 nu met een rode kaart wegens een Zidaantje, een kopstoot. We gaan vooruitblikken, want deze week passeerden we de grens van de 100 dagen tot het WK voetbal in Qatar. Op één dag gingen er ineens 2 dagen af, omdat de FIFA toch niet wil dat Oranje, maar Qatar de openingswedstrijd speelt. Dus het toernooi is met een dag vervroegd, Frank. Dat kan alleen bij de FIFA, toch? Ja, als wij een stoeprandtoernooi hebben in Velzenbroek, dan houden we ons strikt aan het schema. Dan gaan we dat niet meer veranderen. Maar bij het WK-voetbal gebeurt dat wel. En niet omdat de FIFA dat wil natuurlijk. Mm-hmm. Omdat het is toch bezopen. Wie betaalt bepaalt. Ja, maar er is ook een loting geweest. En dat hebben we allemaal gezien. En een schema is er vastgesteld. Dat daar wordt mee gewerkt. Ja. En dan opeens wordt dat zomaar even veranderd. Dat is toch... Straks zeggen ze, we beginnen het wel met de finale. Qatar tegen Ja. Dit is toch raar? Ja. Ja. En het is, Van Gaal heeft daar gelijk in. Zegt van, ja, we hebben aan de ene kant een voordeel, want Nederland speelt nu op een andere tijdstip, een betere temperatuur, dus dat komt beter uit. Maar Qatar heeft een dag extra rust nu. En daar zal ook over nagedacht zijn. Ja. Goed. Nou, het gaat meer om die openingsshow natuurlijk. Die wedstrijd zou maandagochtend 11 uur gespeeld worden, geloof ik. Ja, dan zie je geen vuurwerk. Zie je geen vuurwerk. Nee, en het heeft ook een beetje cachet aan zo'n toernooi als het een beetje wordt geopend en zo. Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Ja. Ja. Nou, het toernooi nadert met rasse schreden. Bondscoach Louis van Gaal die kijkt rustig wat rond. Dit weekend bij Sparta AZ. Geweldig, ja. Ik zit ook naar mijn monitor te kijken. En steeds al die shots van Louis van Gaal die langskomen. De bondscoach heeft het uitstekend naar zijn zin. Ja, hij had het zeker naar zijn zin, vol aan het zingen op het kasteel. Maar toch zal hij ook zorgen hebben, want over minder dan 2 maanden moet hij zijn definitieve selectie inleveren. Martijn, jij volgt Oranje voor VI. Er zitten best wel wat spelers op de bank, hè? Ja, hij was vrolijk aan het meezingen. Het was natuurlijk zijn oude clubs, hè, Sparta en AZ. Dus ik snapte wel dat hij op uitnodiging daar was. Meteen Klaasje en Martijn, even bekijken. Doe je 2 dingen in 1. Maar ondertussen zitten er bij Barcelona 2 internationals op de bank. Niet de minste. Frenkie en de Jong en Memphis. Matthijs de Ligt bij Bayern München. Gravenberg bij Bayern München. Probleem Ajax is erbij gekomen met Berghuis en Klaassen. En zo zijn er wel meer spelers die niet vooralsnog op een basisplaats kunnen rekenen. Dus het is geen alarmfase 1 natuurlijk, omdat het nog augustus is. Maar wat Frank net eerder al zei, dat WK komt natuurlijk sneller dan je denkt. In september is het Nations League, Polen uit, België thuis. Dat zijn eigenlijk de enige 2 oefenwedstrijden voor dat toernooi. En hij heeft al gezegd dat je op dat moment zijn WK-selectie al kunt zien. Dan is het toch te hopen dat tegen die tijd de bepalende spelers aan spelen toekomen. Dus geen alarmfase, oké. Okay. Maar wat denk je dat er nu is? Een beetje voorzichtig alarm. Klein alarmpje. Jij noemt net het aantal spelers die op de bank zitten. Wie wordt de keeper? Nou, dat is ook nog wel een dossier. Uiteindelijk zal het Sillissen wel worden, denk ik, toch? Nou, denk het wel. Zag je hem keeper? Ja, ik zag hem keeper. Kunstgras in Volendam. Maar uiteindelijk heeft Sillissen hem nooit teleurgesteld in dat Oranje. Dat is waar, maar die heeft nog wel wat ritme in te halen. Ik denk dat hij dan nog wel bij NEC wel blijft keepen, denk ik. Dus hij kan wel op een basisplaats rekenen. Jawel, dat denk ik ook wel. Maar hij gaf het zelf toe. Gisteren afloop van, ik ben heel tevreden over de overwinning en het resultaat. Maar met mijn eigen spel ben ik nog niet zo blij. Hij liet er nog even een uit zijn handen vallen. Dat door zijn handen glippen. Ja, maar goed, het is zo'n ervaren keeper. Uiteindelijk denk ik dat het met hem wel goed komt. Maar met die anderen, dat is het probleem. Maar Gert-Jan, Louis van Gaal is toch wel een man die in korte tijd iets in elkaar kan zetten? Of hij geeft er wel een draai aan. Dan zal hij, als het zo blijft, dat Frenkie en Memphis Depay alleen maar als invaller binnen de lijnen komen. Dan zal hij wel zeggen, ze zijn goed uitgerust. Dus die krijgen goed gebruik op de WK. Hij heeft al ondervangen. Vroeger had hij natuurlijk als voorwaarde, toen hij zijn eerste bondscoachschap, je moest spelen bij je club om geselecteerd te kunnen worden. Nou ja, dat heeft hij intussen al laten vallen. Dat is dus slim geweest. Want dan kunnen we hem er ook niet op afrekenen. Hij heeft gezegd, dat die regel kan ik voor mezelf ook niet handhaven. Hij zegt wel, je moet leveren. Je moet wel leveren, maar misschien leveren ze dan wel tijdens de trainingen. Tijdens de wedstrijden die al gespeeld zijn voor Nederland zelf. Ik denk dat hij buitengewoon gecharmeerd nog steeds is van Klaassen bijvoorbeeld. Ja, die speelde ook België uit natuurlijk. Die wedstrijd in Brussel speelde Klaassen ook gewoon. Ja. En die voorbereiding op het WK is natuurlijk eigenlijk al begonnen. Vanaf het moment vorig jaar, augustus, Oslo, Noorwegen uit. Zijn eerste wedstrijd. Dat was eigenlijk al het moment dat de voorbereiding begon. Je hebt ook te veel moeite op een gegeven moment. Op het moment dat je te veel nieuwe jongens erbij had. Dat het groepsproces wat hij in gang heeft gezet. Ook weer helemaal wel komt te vervallen. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe die dat aan Wijnaldum dat gaan uitleggen. Hè? Want die gaat nu waarschijnlijk wel spelen bij AS Roma. Ja. Ja, ik hoorde hem bij Studio Sport, bij NOS. Niet heel enthousiast nog. Wijnaldum. Zou Xavi Simons nog in beeld kunnen komen? Nee, dat denk ik niet. Robby wel, denk ik. Want hij zocht nog een balvaste spits. Mag ik PSV even vasthouden? Focus komende week. Rangers natuurlijk. Als het tweeluik weet te winnen, dan speelt de Eindhovenaar eindelijk weer Champions League voetbal. Dat is natuurlijk ook goed voor het Nederlandse voetbal natuurlijk en voor PSV in het bijzonder. Morgen eerst in Glasgow en op Ibrox kan het spoken. Dat weet ook trainer Ruud van Nistelrooy, die er in zijn tijd bij PSV speelde. Ik kan daar wel wat over vertellen, ja. Zeker. Wat vertel je dan? Wat ze kunnen verwachten morgen hier. En ik heb hier 2 keer gespeeld. Met PSV en met United. En dan weet je dat het een typisch Britse atmosfeer is. En dat er veel tempo in zit. En veel snelheid en fysieke ploeg. Maar ook heel goed voetballend, vind ik. En dus dat wordt morgen een heel interessante en een mooi pot voor ons om ons te meten. Want uiteindelijk gaat het daarom dat je als team wij weer vanuit onze kracht dat ons maximale moeten gaan halen in deze omstandigheden tegen deze ploeg. Want kan een ploeg zoals PSV dan het hoofd verliezen hier in zo'n atmosfeer? Alles kan. Wij geloven dat we daarin ervaring hebben. Dat de jongens weten, als we ze goed voorbereiden, wat ze kunnen verwachten. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de focus die ze morgen hebben om dat te laten zien. Ja. Maar ik heb daar alle vertrouwen in. Ruud van Nistelrooy tegen Bert Maaldering. Martijn, Feyenoord speelde recent nog tegen de Rangers, toch? Ja, onder Dick Advocaat. Dat is ook alweer tijd geleden. Nou ja, goed, dan haak ik het woordje recent even weg. Maar kan je die sfeer daar een beetje beschrijven? Die sfeer daar, dat is... weet je, er wordt altijd zo speciaal over gedaan. Ja, is het toch wel? Ja, het is wel, ja. Maar het is het bij Arsenal ook. Of het is bij... het is alleen daar... Het is hard. Ja, die Schotten die houden niet op met zingen. Ja. Dat klopt. Dat klopt, maar ja. Is het intimiderend? Nee. Heb je het gevoel dat PSV daarvan onder de indruk raakt? Ja, dat kan me niet voorstellen, nee, dat ze daarvan onder de indruk raken, nee. Nee. Frank, je bent ongetwijfeld ooit ook wel eens geweest in je lange carrière? Ik ben daar een keer geweest bij de lokale derby. Oh. Ja, maar dat is anders nog. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is bij Celtic nog erger dan, hè? Ja, dan heb je ook de Celtic-pers en de Glasgow Rangers-pers. En... De Rangers maakte toen een winnende goal. En van de Celtic-pers zat er zo'n journalist een beetje zuur te kijken. En die zei, I think we should count this one. We moesten deze maar tellen. Want dat was echt een geweldig doelpunt onderkant. Laten zo spectaculair doelpunt. Ja, en heel zuur gaf hij de doelpunt. Dat is wel een mooi doelpunt. Die moeten we maar tellen. Maar Gert-Jan, tegen Monaco kwamen ze goed weg, hè? PSV, laatste minuut toch nog. Ja. En vervolgens afmaken op de manier zoals we het allemaal weten hoe het gegaan is. Geeft dat zo'n team dan een extra boost? Heb je de indruk? Nou, ik denk dat ze die wedstrijd goed nageanalyseerd hebben. En ze zijn een team wat in ontwikkeling is. Ze zijn nog een beetje zoekende. Met name Til, zijn positie en zijn rol is natuurlijk nog wat onduidelijk voor ons in ieder geval. Ja, daarnaast zien we natuurlijk een verrassing Xavi Simons. Dat is natuurlijk een lust voor het oog als je dat ziet. Ja, aan de rechterkant is je nog een beetje aan het zoeken. Je weet nog niet wat er met Gakpo gaat gebeuren. Dus er zijn wel wat onzekerheden bij PSV. Gakpo heeft er ook wel last van, volgens mij. Want hij blinkt niet uit. Hè. Hij is wel de beste man, maar die was niet in vorm tegen Monaco. En dat zag je duidelijk in die wedstrijd. En dat missen ze ook, die creativiteit en het onbevangene van Gakpo. Dat missen ze wel op dit moment voorin. En het is goed dat ze Luc de Jong hebben teruggehaald. Ja, die defensief zijn ze ook niet top, natuurlijk. Nee, ze geven ook inderdaad wel vrij veel. Ook bij spelervattingen geven ze 5 veel weg. En dat is nog niet goed georganiseerd. Nog niet één keer de 0, ook in de Eredivisie niet. Tegen Emmen en tegen Go Ahead. Ja. Ja, ze hebben doelpunten nodig om te winnen. Dus ze moeten er echt wel 2 of 3 maken, zoals tegen Monaco. Want ze geven die goals weg ook. Dat hebben ze ook wel, hè? Want die 4 man ook weer. Dat is echt wel fantastisch hoe die zich ontwikkeld heeft in een half jaar tijd bij PSV. Ja, je hebt het over Gakpo. Als Gakpo zo speelt als tegen Monaco, zullen die grote Engelse clubs toch ook wel huiverig zijn om daar diep voor in de buidel te tasten? Nou ja, dat is de ene kant is dat het voordeel van Ruud, hè, dat hij veel kan wisselen, omdat hij dubbel programma's heeft. En dan kan hij nog zeggen tegen Til, die spaar ik op dit moment. Dat die moet volgende week. Deze voorganger ook, hè? Die werd verketterd daarom. Ja. Nee, maar wat denk jij, Xavi Simons? Iedereen is natuurlijk helemaal lyrisch over die Xavi Simons. Ja, Emme en Go Ahead, met alle respect. Klopt. Wat gaat er nou gebeuren morgen? Zal hij toch gaat wel? Gaat hij niet spelen? Gaat hij niet spelen? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat Til ook niet speelt. We hoorden net Ruud van Nistelrooy, maar de trainer van Rangers kennen we ook, Giovanni van Bronckhorst, en hij denkt dat PSV en Rangers erg dicht bij elkaar zitten. The difference will be very small and very tight. If I compare the two teams, it's going to be a big game for all of us, you know, for both clubs, and because we all want to be in Champions League, and there's only one ticket in this tie left. So I'm sure you will see a PSV who's going to do everything to go through. You're going to see a Rangers team who's going to do everything that goes through. So I think there's all the ingredients of two great games, and then in the end, you know, the winner will take it all. Ja. Nou, als hij hier maar geen problemen mee krijgt. Wat dan? Deze uitspraak. Wat dan? Welke? Ja, weet je Engelse pers wel raad mee? Nee, goed, hij zegt toch gewoon eigenlijk niks. Hij zegt niks. Nee. Twee, alle ingrediënten voor degene die wint, die gaat door. Ja, hij legt het even uit. Maar hij zit er wel goed op zijn plek, hè, Martijn? Hij doet het uitstekend. En het is wel... dit was eigenlijk de club waar hij heen moest. Hij heeft heel lang ook veel afgehouden. Hij is voor China geweest om nog even wat geld te verdienen, denk ik. En nu, ja, Rangers, daar wachtte hij op. Of Barcelona. En ja, goed, hij heeft altijd met die mensen daar contact gehouden. Met zijn oude buurman heeft hij nog steeds, had hij contact voordat hij bij Rangers kwam. Dus ja, die club betekent veel voor hem. En dan is het alleen maar mooi natuurlijk als je daar gewoon aan de slag kan. En het ook nog eens gewoon goed doet. Goed, ja. Tot slot nog even, of wilde je wat wilde nou, je ik zag Frank lachen, dus ik was... Nou, ik zit net te bedenken van, we hebben net zo'n heel rijtje van Nederlandse trainers gehad die het in Engeland of die het in het buitenland allemaal niet zo goed doen. Dus je zal altijd net zien dat Van Bronckhorst het nu wel goed gaat doen naar PSV. Dat hebben ze niet, daar hebben ze ook niks aan. Nou goed, we gaan het zien, wie weet. We hebben het over Louis van Gaal gehad. Tot slot willen we nog even het hebben over die andere bondscoach van Oranje. Want de vrouwen moeten op zoek naar een nieuwe. De KNVB heeft Mark Parsons weggestuurd na een evaluatie. Kwartfinale EK uitgeschakeld in Frankrijk. Gaat Jan Bijl gebeld? Nee, ik ben nog niet gebeld. En als ze je bellen, wat zeg je dan? Dat ik erover nadenken. Ja, je gaat er wel over nadenken. Als ze je bellen, moet je altijd even nadenken. Ja. En ik ben goed. Voorwaar, nee. Nee. En wat is dan de afweging om het wel of niet te doen? Ik weet, kijk, zij hebben nu denk ik een analyse gemaakt wat dit damesteam nodig heeft qua personality. En want ik denk dat het allerbelangrijkste is, als je bondscoach bent, pas jij bij die spelersgroep. Mm. Nou ja, dan ben ik wel benieuwd wat ze van mij vinden ten opzichte van de wijze waarop ik leiding geef. En ik denk niet dat ze bij mij uitkomen. Hmm. Denk je het ook niet meteen? Nou ja, je weet het maar nooit. Nee. Wel WK in Australië. Ja, dat is wel, daar kun je wel heen dan. Ja, je hebt een nieuwe slaapplek. Ja. Genoeg. Je hebt genoeg mensen daar, wat heb je gewerkt. Ervaring in het land en de tijdzones. Ja. Ja, goed, dat is waar. Maar dat is meer dan... Ja, die van de Zee gaat hem aanstellen, geloof ik. Die nieuwe bondscoach. Ja, nou ja, goed, dit is natuurlijk een farce geweest vorige keer met die Parsons. Hoe ze dat hebben gedaan. En nu gaan ze het weer opnieuw doen. Dus ja. Maar ja, goed, dat is nu geweest. Maar wie moet het dan worden? Is nu de grote vraag. Gert-Jan, hè? Nou ja, Gert-Jan, dat besluiten wij niet. Ja, besluit hierbij gewoon Gert-Jan. Je wil gewoon Gert-Jan naar voren schuiven nu bij deze. Ja. Ja. Meneer van der Zee, goedenavond. En dan, dan wereldkampioen in Australië. Ja, wie weet. Dat zou het wezen, zeg. Ja. Maar, Frank, want ik hoor jou, jij bent opmerkelijk stil. Ik heb geen idee wie is. Ik lees vooral lees Andries Jonker dat die pole position staat. En ik heb ook de naam Arjan Veurink gelezen. Maar dat is volgens mij de assistent. Huidige assistent van Wiegman. Dus... En Jonker was weer de adviseur, klinkt zo raar. Maar die reflecteerde nog wel eens met Sarine Wiegman natuurlijk. Ja, tijdens dat EK toen in 2017. En is volgens mij ook al eens kortstondig interim bondscoach geweest. Met de vrouwen, dacht ik. Dat is heel lang geleden volgens mij. Ja, moeten ze weer een Wiegman Plus hebben? Ja. Dat moesten ze toch hebben, een Wiegman Plus? 2.0? Plus. Nou, ja. Ik hoor Gert-Jan Verbeek. Ik denk dat het wel gelukt is. Als je dat gewoon hierbij aftikt. Pak je telefoon even, Gert-Jan. Dan regelen we het gelijk. Comeback van Foppenhaan. Dat kan ook nog. Maar Gert-Jan doet één ding. Die gaat niet voor een finale zijn elftal op 8 posities wijzigen. Wat Wiegman toen wel deed, toch? Tijdens dat WK. Ja, nee. Dat, dat doet hij niet. Je zit er echt over na te denken, ja, hè? Heel stil ineens. Ah, ja. Bondscoach is weer wat anders dan clubcoach. Ja. Dat heb ik nooit meegemaakt, dus ik zou het niet weten. De telefoon staat aan in ieder geval. Dat is Ja. Bel op stil, maar ik ben benieuwd straks op terugweg. Of van de Zee belt. Ja, moet je snel aan de slag. Begin september natuurlijk al kwalificatie tegen IJsland. Ja, maar ik kan snel schakelen. Ik kan snel. Goed, bij deze. Nou, volgens mij hebben we nu wel iemand gepusht. Ik weet niet of dat echt een voordeel is dat het in dit programma gebeurt. Maar goed, wie weet. Dank jullie wel in ieder geval voor nu. Meteen Krabbedam, Gert-Jan Verbeek en Frank Snoeks. Wij zijn voor nu klaar. Morgen dan zijn we er weer, zoals gezegd, dan met de Champions League... met de play-offs van PSV tegen Glasgow Rangers. Maar zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Chris Keijnen. Dag. Tot morgen. NOS Radio 1-journaal. Na zonneschijn komt regen. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Maar de vraag is of het genoeg is tegen de droogte. Met het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De vluchtelingen hier komen dus allemaal uit Afghanistan. We lost everything. We lost our country. We lost the last 20 years. Sport. Geen hoop mensen ervoor zitten van... nou, dat kan nog wel eens een leuke wedstrijd worden. Nou, het was leuk, maar het ligt eraan vanuit welk perspectief je keek. Vragen. Waarom is dat op deze manier nodig? En doorvragen. Bent u daar blij mee? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.